B. 5. A. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 98. 99. 100.